Allah'ın dostları ona muhabbet ve yaklaşmakta öyle bir dereceye ulaşmışlardır ve dostun münacatı lezzetine öyle dalmışlardır ki kendilerini unutmuşlardır. Menkıbe, tenceredeki su. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında namaz kılıyordum. Mübarek göğsünden ateş üzerinde kaynayan tenceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum. Menkıbe, ayağındaki ok. Resulullah'ın sevgili damadı Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerramallahu veçeh namaza durunca dünya yıkılsa haberi olmazdı. Şöyle anlatılır. Bir harpte Hazreti Ali'nin radıyallahu anh mübarek ayağına bir ok gelip kemiğe kadar saplanmıştı. Oku asılıp çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor, sana aklı gideren, bayıltan ilaç vermeli ki ancak o zaman ok ayağından çekilir. Yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez, dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh, bayıltıcı ilaca ne lüzum var? Biraz sabredin. Namaz vakti gelsin. Namaza durunca çıkarın, buyurdu. Namaz vakti geldi. Hazreti Ali namaza başladı. Doktor da Hazreti Ali Efendimizin mübarek ayağını yarıp oku çıkardı, yarayı sardı. Hazreti Ali radıyallahu anh namazını bitirince doktora "Oku çıkardın mı?" buyurdu. Doktor "Evet çıkardım." dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh "Hiç farkına varmadım." buyurdu. Bunlarda şaşılacak ne var? Nitekim Yusuf aleyhisselamın güzelliği karşısında Mısır kadınları hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri olmamıştı. Eğer Allahü Teala'nın huzuru kendi sevgililerini kendilerinden haberi olmayacak bir hale getirirse buna niçin şaşılsın? Müminler de vefat anında Resulullah Efendimizi görüp ölüm acısını duymayacaklardır. Menkıbe, bayıltan ilaç. Evliyadan olan Amir-i Kays'ın ayağının parmağında cüzzam hastalığı görüldü. Bunu kesmek lazım dediler.